Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sędziowie z Łodzi zdecydowali, że Irakijczyk podejrzewany o posiadanie materiałów wybuchowych pozostanie w areszcie. Bali się, że mężczyzna ucieknie. Około 30 tysięcy wolontariuszy w 350 miastach i wsiach zbiera żywność. Paczki trafią przed Wielkanocą do potrzebujących. W Grecji spore zainteresowanie polską literaturą. Do 17 maja łódzki sąd przedłużył areszt dla Irakijczyka podejrzewanego o posiadanie śladowych ilości materiałów wybuchowych. 49-letni mężczyzna został zatrzymany w lipcu ubiegłego roku w Łodzi. Z opinii biegłych z zakresu badań chemicznych wynika, że na należącej do niego walizce ujawniono niewielkie ilości materiałów wybuchowych stosowanych m.in. do wytwarzania ładunków saperskich, pocisków, artyleryjskich, granatów czy min. Irakijczyk do winy się nie przyznaje, wyjaśnił, po co jechał przez Polskę, ale prokuratura jego zeznań nie ujawnia. Na Atlantyku, niedaleko Urugwaju, zaginął statek handlowy z 24 członkami załogi. Wśród zaginionych jest 16 Filipińczyków, 8 obywateli Korei Południowej. Kontakt z jednostką stracono wczoraj, krótko po tym, jak jeden z członków załogi wysłał wiadomość tekstową do firmy przewozowej o tym, że statek nabiera wody. Do tej pory nie wiadomo, co dzieje się z załogą. Około 30 tysięcy wolontariuszy w 350 miastach i wsiach całej Polski. Trwa wielkanocna zbiórka żywności, którą od lat organizuje Bank Żywności. W Nowym Sączu z kolei 120 wolontariuszy zbiera w sklepach żywność w ramach ogólnopolskiej akcji Kilo. Przedsięwzięcie koordynuje Caritas, a z zebranych produktów powstaną paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Jestem wolontariuszem akcji Kilo. Tutaj w koszyku mamy makarony, cukier, mąki, też są słodycze, konserwy, także wszystko mamy. Warto pomagać potrzebującym. Ktoś im musi pomóc. Wiadomo, że niektóre rodziny zapracowują sobie w cudzysłowie na to same, no ale są też tacy, którzy no nie są w stanie świąt przeżyć tak, jakby chcieli może, więc to będzie taki wkład maleńki. Sądecki oddział Caritasu planuje przygotować około 180 paczek, które przed Wielkanocą trafią do niezamożnych rodzin osób starszych i samotnych. W greckich księgarniach znalazły się kolejne pozycje z polskiej literatury. Zniewolony umysł Czesława Miłosza i Miecz przeznaczenia Andrzeja Sapkowskiego. Wkrótce ukaże się też tomik poezji Zbigniewa Herberta i Olgi Tokarczuk. Chociaż z powodu kryzysu w Grecji sprzedaje się mniej książek, nie maleje zainteresowanie polską literaturą. Księgarz Jorgos Fomopoulos powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że czytelnicy tym bardziej teraz szukają wartościowych dzieł. Jest dużo polskiej literatury przetłumaczonej na język grecki i dobrze się ona sprzedaje. Czytelnicy pytają szczególnie o Gombrowicza, Herberta, Miłosza czy Leca, który jest doskonały i wszystkim nam się podoba. Powiedział Jorgos Fomopoulos. Miłośnikiem polskiej literatury jest też tłumacz Nikos Panayotopoulos. To jedna z najwybitniejszych literatur Europy i świata. Niektórzy polscy poeci należą do najwybitniejszych współcześnie. Przyznał w rozmowie z Polskim Radiem, że oprócz wybitnych autorów z ostatnich kilkudziesięciu lat szczególnie ceni także Norwida, a Polaków ze względu na ich osiągnięcia w kulturze uważa za wybitny naród. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Papież Franciszek zaapelował do księży, aby unikali pogoni za karierą. Uciekajcie przed karierowiczostwem, to prawdziwa plaga Kościoła, mówił podczas spotkania z delegacją papieskiego kolegium hiszpańskiego. W czasie audiencji z okazji 125-lecia placówki dla hiszpańskich księży w Rzymie Franciszek mówił też, że diabeł zawsze wchodzi przez kieszeń. To był serwis Trójki. Słonecznie i ciepło nawet do 24 stopni na północy, 23 na zachodzie i w centrum. Jutro pogoda trochę się popsuje, w części kraju przejdą burze, ale będzie bardzo ciepło. Od 13-17 stopni na wybrzeżu i na zachodzie do około 21 w centrum i 24 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Znów jesteśmy. Dziś o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce.

I takim graniem garażowym z Brazylii, z São Paulo, z Moniką Argentą i grupą Moxine rozpoczęliśmy nasze także wyjątkowe, bo urodzinowe spotkanie w trzech kontynentach. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, 10 minut po godzinie 16. To od razu, żebym nie zapomniał, Ela prosiła, żeby powiedzieć Państwu, że sklepik Walędzik do 19 dzisiaj będzie czynny. No potem nasze koncerty, na które niezmiennie Państwa zapraszamy, jeśli nie fizycznie, nie osobiście, to proszę być przy radiu, a w sklepiku Walędziku nowa wersja Kubków Trójki. Jeszcze nie widziałem, ale jak będę wychodził, to sprawdzę, jak wyglądają. Dzisiejsze trzy kontynenty no też zobowiązują do tego, żeby były w jakimś sensie urodzinowe, choć my poruszamy się na obrzeżach tak zwanego wielkiego świata muzycznego i tak zwanego mainstreamu, choć nie zawsze to lokalnie właśnie tak jest, bo staram się wyszukiwać zespoły, które lokalnie są dosyć rozpoznawalne. I dzisiaj takie, bez których w zasadzie już nie wyobrażam sobie trzech kontynentów. Muzyka z Azji, Afryki, Ameryki Południowej. Rozpoczęła Brazylia, teraz Taken by Cars. Z Manili, czyli Filipiny, Taken by Cars, płyty Dualist. artur.orzech@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo serdecznie za życzenia i my te życzenia także Państwu, słuchaczom programu trzeciego, przekazujemy, bo bez Państwa też nie ma trójki. Jeśli chodzi o muzykę azjatycką, alternatywną, wiedzą Państwo, że Japonia to nasze zagłębie, ale jest jeszcze inne. Także daleko, daleko hen, to Korea Południowa. 다 지금 나 보고 웃는 건지 아니면 나를 안 보는 건지 언제부턴가 주위에 남는 친구가 많아 어깨에 슬쩍 손을 올리는 너의 그런 도대체 누구야 Then you gotta stay the same I know you try to see all me Cause I'm really good at this To downtown deserve to go There's no reason not to go For what I say so long ago That's not a fault of yours I wanna win a bit like this잘 모르는데 어떻게 날 그리도 잘할까 다시 또 넘을래 스쳐서 쉽게 버려진대도 거꾸로 웃음을 지어줄게 너의 두피는 내가 있잖아 Then you gotta stay the same I know you try to see all me Cause I'm really good at this To downtown deserve to go No reason not to go For what I said so long ago That's not a fault of yours I wanna win a bit like this Hugo z Korei Południowej z epki zatytułowanej 22. Serdecznie polecam. Dzisiaj w dniu urodzin Trójki Trzy Kontynenty i takie zespoły, tacy artyści, bez których nie wyobrażam sobie już w tej chwili naszych spotkań. Przy okazji, bo Trójka w takim razie jest kwietniowa, już Państwu opowiadałem o tym, że kiedyś wymyśliłem taki zespół złożony z osób, które mają na nazwisko tak jak poszczególne dni, poszczególne miesiące w roku, czyli styczeń, to pamiętam i serdecznie pozdrawiam Marcin Styczeń na przykład, piosenkarz i autor piosenek, luty to Lutek, Robert Luty, perkusista wybitny i tak dalej, marzec. To dzisiaj pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają na nazwisko Kwiecień. I nasza ulubiona alternatywna kapela z Libanu. الملعب ملعب عصابات them on a swing. علشان ما الناس راجع سمين ونست بس مقيس لكرمتو قدام الناس غالبا في طب انضب جيبو علشان الصبي ابن بيون ما حدا بينطر ادن استحيت الادغال علمونا على الملعب نلعب عصابات شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك كنا سوا عم نتسلق وينك اختفيت Mashrou Leila z albumu Ibn El Leil. Dzisiaj pierwszy dzień kwietnia, nasze urodziny trójkowe, urodziny 55. No ale też wiemy, jakim dniem jest pierwszy dzień kwietnia i tak może poczekam do jutra, jeśli to jest prawda, a chciałbym bardzo, żeby to była prawda. Ta informacja z tego, co widzę, sprzed dwóch godzin, może państwo już słyszeli o tym na antenie programu trzeciego, ale ja do tej informacji docieram teraz, mówię z dużą ostrożnością ze względu na datę kalendarza, ale jeśli to prawda, a mam nadzieję, no to marzenia się spełniają. W sierpniu przyszłego roku dopiero, co prawda, ale jednak ponoć Rush zagrają w Polsce. No to pięknie. No ale my dzisiaj o Raszu mówimy, a właśnie, jeśli to prawda, to jutro będzie Rasz. Zaraz wracam, a dzisiaj trzy kontynenty. Tak pięknie świeci słońce przy Myśliwieckiej. Trochę oślepia, ale tak dawno go nie było, że wcale mi to nie przeszkadza. Wróćmy do Brazylii. Just go. na naszym portalu społecznościowym zaraz wracam, gdzie także program dzisiejszych Trzech Kontynentów na bieżąco. Pod hasłem SEO wyskoczył jakiś pan. To, rozumiem, że to prima aprilis, proszę się tym nie przejmować, ale tekst odnosi się do tej fenomenalnej Brazylijki. To z płyty Tropics. Wiem, że wśród słuchaczy Trzech Kontynentów wysoce ceniona sobie jest SEO, nie tylko ze względu na walory głosu. Obiecałem, że dotrzemy do Japonii. To się dzieje. Jedna z podstawowych naszych drużyn, legendarna zresztą już, Mouse on the Keys. Miesiące temu ukazała się ta płytka i cały czas ją polecam. Krótka co prawda, bo to epka Out of Body, ale absolutnie znakomita. Mouse on the Keys z Japonii. To skoro już jesteśmy niedaleko Korei Południowej, to jeszcze raz musimy wrócić, bo pamiętam, jakie poruszenie wywołał ten utwór południowo-koreańskiej formacji Love Exterior. Seeing different faces in my dreams. Korea Południowa. Bardzo dziękujemy. Love Exterior. Pan Stefan napisał, pan Stefan z Austrii, co jest istotne, napisał pozdrowienia z czwartego kontynentu. No ale gdyby to ustawić inaczej, panie Stefanie, i na przykład zadać sobie pytanie, jak się nazywa morze, nad którym leżą trzy kontynenty, no to to już zmienia sytuację. Take my arm, we walk through the city. You're gonna get lost, that would be a pity. Take my hand, I don't understand how to dance this tune if I'm not with you. I'm sick and tired of a lost generation. it's the storm and the calm. We all get an Eden by the telephone. Under the dream of a man in the sea lies a postcard written for Eleanor Rigby. Don't be mean to the green limousine. He's trying to be quite discreet. We'll fall away, get you killed for a day if you take me back to 1968. Still young kids, still lost, still pencil. To odpowiem, że chodziło mi o Morze Śródziemne i wtedy Europa się łapie i są trzy kontynenty i wszystko nam się zgadza, panie Stefanie. No, ale nie ma Ameryki Południowej, a tu czasami dzieją się ciekawe rzeczy. Ale nie do Ameryki Południowej teraz wrócimy, tylko Indie, bo to także dosyć obfite zagłębie muzyki alternatywnej i takiego bardzo wrażliwego popu, jak ja to nazywam. 3 lata temu, tak, bo to płyta z 2014 roku, wtedy się pierwszy raz z nimi spotkaliśmy i ta dziewczyna Pavitra Chari miała wtedy 19 lat. Plus 3 to 22. No to słuchamy. See you. चलती रही बन की हवा में आसमान में मैं उड़ी चाहूं ना मैं कोई परछाई सिर्फ कुछ Shadow and Light z Indii. Czas sięgnąć po ich ostatnią płytę. Może za tydzień to się zdarzy z ubiegłego roku, bo jakoś za rzadko mam wrażenie przy okazji tej świątecznej odmiany Trzech Kontynentów. Za rzadko się pojawiają, a cały czas działają. To takie dziwne złożenie klasyki muzyki hinduskiej i współczesności. Duet z New Delhi. Shadow and Light. Pod tą nazwą na świecie wydaje się kilka formacji, więc proszę o ostrożność i proszę pamiętać, że to Indie. Staram się odpowiadać na pytania. To jeszcze raz ta Brazylijka, którą mężczyźni się zachwycają i to się nie zmienia dzisiaj również. Nazywa się Seu, a płyta Tropics. Na przykład, bo tych płyt jest więcej, w tym ta z 2005 czy 2006 roku nagrodzona nagrodą latynoską Grammy. No i tak. No i Asaf nam się nie zmieścił, a w zasadzie on był w pierwszej audycji lata temu. Ibrahim Malouf nam się nie zmieścił, Północ Afryki nam się nie zmieściła, no ale ja wiedziałem, że tak będzie, To Grzesiek Halama, prawda? Pamiętamy wszyscy. Agnieszka Łukasiewicz, Trzy Kontynenty, jutro zaraz wracam, zapraszam, a na pożegnanie nasz mistrz Karszkale.